أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. دي آيات كريمنا تر 101 نمبر آيات پوري دوما حصد دا سورت او ديكي اصل مقصد اثبات دي دا صداقت برسول الله صلى الله عليه وسلم او ديكي بذكر كي دا منكرين و سوار لس خباستونا او د اخری نبی صلی الله علیه وسلم سره چې کوم دیسو خبرې ترې کړې وي د هغه د اعتراضونو جوابونه او ذکر د دعوت د اهل کتاب او نصاراو ته په دې حصہ کې د دې سوار لس خباسات ذکر کړي چې پاره کې د سلورو شبهات او جوابونه هم دي 15 پیته نه او یادري نوي او شپګ نوي کې او په دې آیات کریمه کې خصوصا بیا د دې دعوت ته توحید ته اشاره ده چې په دې کې درې اقسام د شرک موجود دي. دا خلق دی ځان د مولانوی اهل کتاب شرک په عبادت کوي، یو دویم عقیده د حلول ساتي، دا عقیده د شرک ده، دریم شرک په ربوبیت کوي معنا په اطاعت کې د بل چا سره الله سره بل څوک شریک کوي، او دا لوی خباسات دي. او مخکې سره ربط هم دی چې مخکې ردو شو د دې په شبهاتو باندې سره د اعراض کولو د دې د مباحلینه نو ذکر کوي دعوت د دې ته توحید خالص طرف ته شراشه دعوت ولور کوي توحید خالص ته. قل وای دی تا یا اهل الكتاب او مولانو یا اهل الكتاب پر مخکې خبره ته رشه وا تاسو تمویلو قران کریم کې سلور ټکی استعماليږي کله استعماليږي اتینا هم الكتاب کله استعماليږي اوت الكتاب کله استعمالیږي او تو نصیبم من الکتاب نو کله دی یا اهل الکتاب. اهل کتاب چې کوم ځای استعمال شي نو مراد به دینه بیا عامي. حافظ ابن کثیر وی هاذ الخطاب یا عم اهل الکتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. دا آیت عام دی اهل کتاب او ته يهود او نصارى او ته څوک چې دا غي په چاله رواني معنی کده امت کې څوک دی خو د يهودانو په چاله روان دي اغم اهل کتاب دی. الله مالوسی وی په مراد ته اهل علم دی نو خطاب عام دی او دا غي وجه د اصل کې علما او لیکلي د اصل کې د سفیان رحم الله قولو او شیخ الاسلام نقل کړل دی او شاول الالم لیکلو چې ان شئت ان تر انموز جل يهود فنظر الى علماء سوء زمانك وان شئت ان تر انموز جن نصارى فنظر الى المشيخه من العباد. کته وای زه د يهودو نمونه ګورم نو د خپل زمانه ناکار مولانو ته وګور کنه، او کته وای چې د نسواراو څه نمونه ګورم ناغا سوفیان عابدین چې ځان ته وی پای کې وګور ته سوف والو ته کنه غدی نشینان. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د سوفیان قول لا نقل کړو چې من فسد من علماءنا فله شبهم باليهود ومن فسد من عبادنا فله شبهم بالنصارى. څوک چې زموږ د علماو نه فاسد شي، غلط عقیده ای، د شرک، د بدعت، خلاف سنت، په داغه مشابهت د يهودو سره دی، او کوم چې زموږ په عبادت کوونکو کې صوفیانو کې خراب شي، په داغه مشابهت د نصاراو سره دی، ښه مشابه شه د نصاراو سره. اعلان وکړی دا یا اهل الكتاب او مولانو تعالوا راشه مراد ته توجه کولې قبولولې کنه چې راشه منه توجه کے قبول ہے کہ الا کلمتن دا سے کلمہ تا سوا ام بیننا و بینکم چې برابر دا زمونږ او استاد سو ترمیان دا زمونږ استادو ترمنځ دا برابر ده او دا په معنا دا عدلی د برابر والی ابن عطیه وی په مراد د دینه مشهور معنا ده منمون او تاسو کشران مشران ټول په دې کې برابر شریک یو یادا چې تاسو په دینو کتاب کې شتا او زمون په دین کې مشتا کنه قاسمی وی اعتدال د کلمې دار چې نه پکې تعطیل شتا او نه پکې شرک شتا او د کتابونو الهیه او د رسولانو هیڅ اختلاف پکې نشتا هغه دا کلمه ده چې الله نعبد الا الله دا چې بندگی بنکو د هچا سیوا د الله نه بندگی د هچا بنکو سیوا د الله نه معنا دارت د شرک په عبادت ته دغه چې نسوارا او د عیسی علی السلام او مریم علیها السلام بندگی کو لگا نه کوي اوسم چې موجود دي او لا نشرک به شیئا او برخه والا بنو جوړو داغه سراحت شه دارت د شرک د مطلقن بیا ارد د پاکی د حلول د دی باندې چې دی وای معاذ الله الله په عیسی علی السلام کې حلول کړ دینه نو ته دی پکې شیئا نه راول کنا او دا اصل کې دې مقام کې تعمیم باندې دلالت کوي نه کې ذکر کړه چې هیڅ شی معنی شی ام من الاشراک هیڅ قسم شرک بنې نه دام کې دې هیڅ مفعول مطلق شي دام کې دې هیڅ مفعول به دا معنی هیڅ چیز د سيزونو نه ابن کثیر وی نه وسن او نه صلیب او نه سنم او نه طاغوت او نه ور او نه بل څه شی ځکه چې دا لفظ د شی انعام دی او نه کړه د په سیاق د نفی کې او نه کړه په سیاق د نفی کې په عموم دلالت کوي ښه ولا نشرک به شیئا او برخه والا باندې جوړو دا غسرا هیڅ شی ور اوله جمله چې الله نعبد الا الله دا رد د دې په شرک باندې کنه نو دیمه جمله بیا څنګه ذکر کړ چې لا نشرک به شیئا دې کې څه فائدہ ده دا غي جواب ده چې اول رد وصل کې صرف په شرک په عبادت باندې اپ دې جمله کې پټول اقسام د شرک باندې رد ده ایا دا چې نسوارا وي چې موږ د عیسی علی السلام عبادت د دی وجه نه کوو چې الله د بدن کې حلول کړی دی نو دا خو عین عبادت د الله شکه نه دی جملې سره جواب وشو چې دا عقیده خو مستلزم د شرک لا چې عیسی علی السلام د الله سره شریک ګرځوي نه ځکه ولا نشرک به شی او لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا او نه بنسی بعض زمونږ بعضلا اختیارمند د شریعت او اختیارمند د حکم دو من دون الله بيد الله نا اربابن دي ته منسوب بنزل حافظ وي معنی کل اربابه دا اربابو په شان ته بنه جوړو لا يتخذ بعضنا بعضا دغه درې اقوالو ذات کې ابن جوزي وي يا يو دا شدا سجده د بعضو بعضو تاغه مراد ده او بل دا چې یو سره په ګناه کې د بل اطاعت کې یو داغه منل کوي او دیم چ غیر الله ترب وی دا الله نه سیوا بلتا نو دې ته شامل دا دا رد دی اصل کې پدریم قسم شرک باندې چې شرک فی الاطاعت او توي شرک فی التشریع او توي شرک فی الحکم او توي یو مطلب دی او دا سورۃ توبه کې هم راشي ان شاء الله 31 نمبر آیات کې او دې سورۃ کې اسی آیات کې هم دی دلته مراد د ربوبیت نه اختیار او تصرف د احکام او جوړولو دی او په معصیت کې اطاعت کول لکه چې مفسرین د ابن جریج نه نقل کړل دی او معصیت به دلیل خبره ته ویل شي کنه لکه حدیث دا عدی ابن حاتم کے راغلی ہوگا نا مشہور حدیث دے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراغے وطیوے دا اللہ رسولہ قرآن کریم کو خورات دا رازی چی تا اتخذو احبارهم و رہبانهم اربابم من دون اللہ امون خدا احبار و رہبان و عبادت نکو نبی علیہ السلام وطیوے آیا دا سنو چی غیت تاسو لسیزونا حلالول او حرامول و تاسو بیدری دا پاغی عمل کو اخیرا پوری حدیث دینا غوی دا سی خدا وی دا دے کنا اما کانو یحلون لکم و یحرمون فتاخذون بقولهم نا غوی نعم نبی علیہ السلامی هو ذاک دا شرک دے کنا صفہ کی دل ترانا کل کلیو او حدیث مشہور دے پدے باب کی او دا دینا دا معلوم شوا چی پا تحلیل و پا تحریم کی چی دا شی حلال دے و دا حرام دے د چا خبره منل نشتا به دلیل خو قران او سنت چې پای کې نه چا په تل نشتا قرطبی لیکي چې دا دلالت کوي چې هغه استحسان چې دلیل شرعي سره ثابت نه دی باطل دی او بیا مشهور عالم کیا حراسی چې وته وي هغه وي په دې کې رد دی پاغه چا باندې چې قول دی یو امام په تحلیل او تحریم کې قبلی بغیر د ښکارا کولو د دلیل شرعي نه چې غیر د دلیل تقلید دی وي او بیا د مقام کې قرطبی لره تله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې دلته رد کړل دي د آیات دلان دي خدا اصل کې پاغرد نه لري دا خطه کسانو باندې جګی تقدیرات ځانه جوړ کړی دي لکه دا تقدیرات چیرې د حوض اندازه د لس پلسی یا دادی یا دادی نه دا مقلدین وروستو خلکو دا کار کړل دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا نه ویلي او دا شان دي تبری او نورو کتابونو کې مراد شته په امام صاحب باندې دا وروستو خلک خبرې کوي او بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته نسبت کوي د دې وجنه دا رد په شیګانو باندې هم په دې مسله کې چې غیم تقلید د امام ته فرض وي شیګان تقلید د یو امام فرض ګني او خصوصا دا غي پایم مو کې چې کوم تیر شي وي دي دولس امامان دا غي دي کنه نو دا رد په غي باندې علماء وي او دې ځکه چې تفسیری مظهری ډېر خپل خبرې کړي د آیات کریمه د لاندې چې هغه وي جل 2 صفحه 64 صفحه 65 کې چې ومن ها هنا یظهرو د دې ځنه دا پته ولګېد چې الله فرمایي چې ګورې تاسو با بعضی اختیار مند شریعت نه جوړوي چې حلال او حرام هغه ته وسپاره چې اگر ته وې دا حرام نه ته وې حرام مولا ویلې دي اگر ته وې دا حلال نه ته وې حلال دلیل دې نه ته پوسې چې قران کې راغلي دي او حدیث کې راغلي دي خو مولا پس روان دي نه چې مولا وې حلال نه حلال چې مولا وې اذن دغه استاد دې مشهور او تقریرونه کوي هغه تقریرونه کې یو کیسه بیانې کنه وی چې استاد له وطن نه او ته استاد جی کیدل لال دې کارام دې ناغو ته وی ګیدل هو آرام دې مردار دې ناغو ښا پستا زین نور جمال مون سره تله ونو مي ولم واغستو نو یغه ګیدل وشتنه بیا لال کو وخه خړای چې دا لال له ناغو ته وی ورګه کتاب ګورما د کتاب را واغستو هغه ته وی کتاب کې لیکلی چې جدر میا نور جمال ګیدل شیدل سب حلال دې چې چرته یې کنه نو ګیدل میدل سره حلالي بیا وی دا وی مساله د کتاب کې یو خدا سي حلال او حرامي کنه دا پاغي باندې رد دي چې دا دور ظلم مولي کوي ومنها هنا يظهروا د دې زنه دا پته ولګي دا انه اذا صح عند احد حديث مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم سالم عن المعارضه چې کله یو حديث صحیح دي مرفوع دي د نبي عليه السلام خبره دا قول او فعل له معارضين هم بچ دي ولم يظهر له ناسخ ناسخ منشتا او كان فتوى ابي حنيفه مثلا خلافه او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فتوا مثلا داغي خلافي او قد ذهب على وفق الحديث احد من الائمه الاربعه او تلل کری موافق د حدیث یو تند سلور امامانو نا يجب عليه اتباع الحديث الثابت پد بدا لازمی چې د اتباع د حدیث کوي دغه د امام قول نه اخلي او لا يمنعه الجمود على مذهبه من ذلك او دیبا خپل مذهب باندې جمود نه کوي چې هغه بیا منه کې د دې خبرې نه هغه حدیث ته نزي ولی کې لا يلزم اتخاذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله کني دا خو به دا مثال شي کنه چې مونږ به بعضی کسانو ته رب وایو به د الله نه هغه به اختیارمند شریعت وګرځو او د دې وجنه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول د بهقینا په صحیح سند را نقل کړی دی عبد الله بن مبارک ته چې هغه وی سمعت ابا حنیفه ما د امام ابو حنیفه نه اوریدلی دی یقول چې هغه فرمایل اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراس والعين کله چې د نبی له سلام نه خبر راشي نو بسر سترګو و اذا جاء اصحاب النبي نختار من قولهم او کله چې د نبی له سلام د صحابو نه راشي نو دا غي د قول لمو یو غورکو و اذا جاء التابعين زاحمناهم کله چې خبر د تابعین نه راشي نو مونږ دې ککو معنی دا غي سیت بیان نشته صحابو قول پسې بیا ټیک د شي دا غي قول معتبر دی خداغي د قول مقابله کې د تابعین قول له سي اعتبار نشته نو بیا رستوي فائده فائدې لیکلې دي او بیا دې مقام کې احادیث را نقل کړې دي هغه فائدو کې یو فائده دا هم لیکلې ده چې لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولياء والشهداء من السجود والطواف حولها دې ځکه د دې آیات دلان دي نه دي جائز هغه کارونه چې بعضی جاهلان کوي د اولیاء او د قبرونو سره او د شهیدانو د قبرونو سره مینه سجود او طواف حولها سجده کوي او طواف کوي غیر چا په رضا غینه او اتخاذ السرج والمساجد علیها او دارنګي الت دیوی بلی الت جمعهونه جوړی او ادا د بابا صاحب جمعه ته او منصب کې ډیر فایده ناک دي د عمر عمر ثواب دی او دادی او دادی او من اجتماع بعد الحول کلا آیات او يسمونه ورسا او دا چې کال پسرا جمع کیږي پاغه دلبار کې لکه دا اخترونو پشانو بیا وته غرس وي دا غرس والا باندې رد کړل دي کنه غرس عربه کې نه وته وي زلګي بابا نه بناوي جوړینو دی واده بدغلت کینو او بیا عائشه رضی الله عنها او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دواړو قول را نقل کړو چې نبی علیہ السلام په مرض الموت کې فرمایل چې مرض ډیر سخت وو چې لعنت الله علی الیهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. دا الله لعنت دی په يهود او په نصارا باندې چې د خپل انبیاو قبرونه سجدهګاونه جوړ کړی دي. اصل کې عائشه رضی الله عنها یحذروا عن مثل ما صنعوا. نبی علیہ السلام يرول خلق چې ردی په شان کارونه کوي چې تر يهود په شان دي. او بیا مسلم روایت نقل کړل دی دا حدیث د جندب بن عبد الملک نه چې هغه وی ما د نبی علیہ السلام نو اوریدل دي مخکې د مرګ نه پینځر وځي چې هغه فرمایل الا لا تتخذوا القبور مساجدا یا ساته د قبرونو سجده گاهونه جوړ نه کې اني انهاكم عن ذلك زګر تاسو دین بندوم هم دک شان دي. حاکم هغه حدیث را نقل کړل دی هغه وی صحیح دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والصلجا. دا الله لعنت تی پاغ زنانو چې د قبرونو زیارت لذي او پاغي واني جمعتونو جوړیل دی یا ډي وي پک دی تفصيلي کړی دلته وله دا مشرک دی کنه. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله کاغه مړ دیو کجوندې دی پاغه بر رب نه جوړې رب او تنوې ځکه الله جل شانوې ویاله کتاب او توای جراشه دی کلمې ته دا کلمه اصل کې پټولو دینونو کې یو شان ده. معنا توحید مسله دارنګې د شرک نه کول پټولو دینونو سماویو کې موجودو ټول انبیانو دې طرف ته دعوت ورکړې د خلکو لا جراشه د الله یو والي همنه او دا هغه سره په صفاتو کې سو کوم شریک وې او دام په صفاتو کې شریکول لي چې یو سره په حکم کې الله سره شریک کې په تشریع کې الله سره شریک کې چې لکه څنګه الله خبره منل لازم دی پلانې سیب چې خبرو کې مور پسې زو دې ته شرک په حکم وي شرک په تحکیم وته وي شرک په تشریع وته وي شرک په تحلیل او تحریم وته یو شی دی یو مطلب دی. او دا هم لوی شرک دی په دنیا کې دا شرک هم ډیر شروع ته دیو جن قران کریم صفه فیصله کړي و رابش ان شاء الله چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئکم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئکم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئکم الكافرون. ترې فتوی به لګولې وکنه چې کوم سړی د الله په خبره فیصله نه کوي دی حاکم الله نه مني حالانکه شریعت جوړونکې قانون جوړونکې خو هغه دی او دا هغه د قانون په مقابله کې د هیڅ قانون له اعتبار نشته د خود لاندې کوي چې حیثیت نشته نو تر هغه ته مسلمان نشي جوړې دی چې د الله جل شانو د احکام او د هغه د ذات مقابله کې تا د ټول دنیا سم ښکار نه شي. اغه مشهور شیخ او خلق ود لوی ځوان وی حقیقت د لوی ځوانو پیرانه پیر سه پیر پیران سه په اصل کې د دې ترکیب مقلوب وای. اغه ډېر خپل خپل خبرې په دې باب کې کړې او خپل بچی ته نصیحت کاو نه غته وی په بچی تر هغه به توحید کامل نشي تر سوچ دا ټول خلق د الله مقابله کې تاسو لکه د پچو کار نشي کل ابعار څه حیثیت نه وي. ولی خبره خو اصل دا مسلمان وی چې کله د الله خبره شتا او دا الله د رسول خبره شته نو مونږ چا پته لړ شو دین مکمل لې دین الله نیمګړې نه دی پرېخه چې وسړې برازي او پکې پرځي جوړي د زانه او مونږ له بد دین رستو جوړي دین ډېر په خاص وارل سو کال مخکې برابر شوی دی. ادا بیل خبره ده چې محمد رسول الله سنت تا پټول ژوندګې کې اونري د قران دی اونري رسول یره نوی دی مسلې کوي نوی ودا سوارل سو کال مخکې خبرې مونږ کو خو تا وې چرته دا ساده نوی دی اوس جوړي شوی دی یا به دو سو کال شوی یا زلو سو یا شپږ ادا موږ چې سوای او حدیث دا سوار له سو کال مخکې شوې دي خبرې خدای ډېر زړی خبرې دي زول دیندارې قران کریم وی ولایت تخزه دا وتوایا چې نه بني سي بازي زمون بازي اربابن اختیار من د حکم د شریعت یا پشانت دربون دار بابو کلر باب یا اختیار من د تحلیل او د تحریم من دون الله بيد الله نه اوس یا خو بدی تاسو سره خبره بنی یا بنه منی نفعین تولو نو قدیم مخوالو فقولو نو ورتو وائے اے شہادو خبر شئے بیاننا مسلمون پدی چی مونگا غالا کی خودون کیو دا اللہ احکام ہوتا دا پیغمبر سنت ہوتا یا اسلام پا مانا را توحیدی مونگ موحدین یو ادھے کے تاریز مفسر ہے تازو خمرا مشرکانی ہے نکنی منی ندی منی کنا نو یا اہل الكتاب اور یو قباحت والا دا ذکر کو چې دی شرک کوي دی کې شرک پروت دی خصوصا شرک په تحلیل او تحریم شرک په عبادت دارنګ د حلول عقیده ده. نو اوس دیم قباحت ذکر کوي چې کله به انبیانو ته د باطل دین نسبت کاو کچا بوته وي دا څه کې وې دا مونږ چې سکو د انبیانو کړی دي ابراهیم علیه السلام وې دا سکړی دي پلانی پیغمبر داسې کړی دي. الله جل شانو وی دا ولې جګړه کوي؟ دا ولې دروغ وایي؟ یا اهل الكتاب او مليانو او کتاب والو لمتو حاجونا ولې جګړه کوي تاسو فی ابراهیم په بار د ابراهیم علی السلام کې وما انزلت التوراۃ والانجیل او حال دا چنه دی نازل شوی تورات او انجیل الا من بعده مگر رستو داغنه ابراهیم علی السلام هډر مخکې تیر شوی دی او تورات انجیل دی رستو راغلی دی کافلات اخرونه عقل نلره تقریبا د موسی علی السلام باندې تورات راغلی او داغنه زر کاله مخکې ابراهیم علی السلام تیر شوی دی او کم از کم بیا د موسی علی السلام او د عیسی علیہ السلام مینس کی اختلاف شته د مورخینو خو زر کاله تقریبا دادی ول سو کاله تقریبا دا دوره زمانه تیر شوی دا نو دی دوره رستو راغله یو زر کاله رستو راغله بل دونیم زر کاله رستو راغله دی وما انزل التورات والانجیل الا من بعدی افلا تعقلون افلا تعقلون آیا د عقل نکار نه اخله عقل درکې نشته جوړو بے عقل خلقه افلا تعقلون او دا اصل کې د مقام کې مانا دا کلام ستاسو د عقل نه خلاف دی چې سړی مخکې تیر شوی دی تاسو ته د رستو دین نسبت کوي ا سړی ډېر پخوا تیر شوی دی نو ها انتم هاولا دا مرد دی په دعوا باندې اصل کې ها انتم خبردار تاسو هاولا ای خلقو ها ججتم جګړه کوي تاسو فیما لکم به علم پاغس کی چې تاسو ته پاغه باندې پویا دا مانا سکی پوینو پایی که جگڑی کوئی نو فلیمتو حاجونا ولی جگڑی کوئی فیما لیس لکم به علم پاغ سکی چنشت تاسو لپاغی حس بوا مانا سو تاسو را علم شتا مانا دا دین علم دا سرشتا کتابون دا سرو علم پی لره پایی که حال دا عیسیٰ علیہ السلام هم داخل لے او دی داغین انکار کو او پایی که جدال کو یا حال او صفات دا محمد رسول اللہ پاکی ذکر دا دی پا کتابونو کی او دې انکار کو نو پای کې خو جګړه کوي نو کوم شي کې چې تاسو علم نشته نه ته ولي جګړه کوي دا خو بیا ډېر قبیح کار دی کنه په دې کې ترقی د اصل کې ردی په قباحتونو کې معنی معلومه خبره کې جګړه کول قبیح کار دی نو چې په غیر معلومه کې خو جګړه کول ډېر اقباح دی کنه قرطبی ویل دي چې په دې کې دلیل دی په منع د جدال کول په خبره کې چې علم دا غي نه لري او تحقیق دا غي نه کړي یو څړي سره علم نشته او تاسو سره جګړه کوي په یو مسله کې اداي نه پوهه خلق په دنیا کې ښه تا تبوی ته دا خبره کې اوس کوم کنه دا خو غلطه خبره ده تا سره مشته ولي غلطه ده تاسو سره دلیل نه بیا انګا بنګا جنگ یې مونږ ته خو پته نشته چې پته راځي نشته جګړه سره کې جګړه خو باغ سو کوي چې هغه ته سپته ای او چې پته وته یو بیا هم دا غي خلاف کوي کنه ناغه قبیح کارون چې اوسړي ته پته نشته سره نه ا دې بیا هم جګړه کوي دا څه خلک غیر دی په دنیا کې ښه شری وای نس بو ته تا پیش کو چې نس کې راغلی نه جی پلان کې سیب دا ویلې دي کنه نه پلان کې سیب خدا ویلې دي خدا نس کې راغلی دنو موږ د نس تابیو کو د پلانې سیب تابیو هرې جی موږ ته خو پته نشته نه چې پته نشته نه جګړه ولې کې دا ولې دومره خلاف کېږي دا ولې د کفر فتوی لګې دا ولې بی ځای نسبتونه کې خدا قانون دی دنیا کې شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله وی کله چې رد په دې خلقو شي د دې په شرک باندې د دې په بدعت باندې د دې په تاسو سره داسې دښمنی کوي لکه شیطان چې د انسان دشمن دی حتی اذا ما رده عدوه مثل عداوت الشیطان للانسان کله چې موحد لګي په دې خلق ورته کی چې دای په عقیده کې شرک پروت دی نو دوی سره داسې دشمنی شروع کی لکه شیطان چې د انسان سره دشمنی ده او سوی ورته قالوا له خالفت اقوال الشيوخ ولم يبال الخلق بالخلق بالفرقان قالوا له خالفت اقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان دی وتوی تا خلاف کو زمونږ د مشرانو د وینا زمونږ مشر صاحب دا فرمایلی دی هغه دا ویلی دی او د دې پروا نه ساتي چې خو د قران خلاف روانه ولم يبال الخلف للفرقان نو تو تو آیا به خالفت اقوال الشيوخ فانتم خالفتم من جاء بالقران کما دو تاسو د مشرانو د وینا خلاف کړی داغی دا خبر خلاف هم کرنو تاسو خدا آغا چا خلاف کرنو چا چا قرآن ناولے دے مانا دا محمد رسول اللہ دا سنت خلافی ہے یا حبزا ذاک الخلاف فإنہو عین الوفاق لطاعت الرحمنی اغوی دا سخول خلاف دے مانا زکر دا عین موافقت دے دا اللہ دا منلو او ملعیب الا فی خلاف نسلا رأی الرجال وفکرت الاذہانی عیب دا پا دیکھ دے چا اس رئی دا نس خلاف کوئی دا عیب نه دی چې یو سړی د یو سړی د رائے خلاف کوي، یو سړی د یو سړی د فکر او د سوچ او د ذهني خبرې خلاف کوي، دا خو عیب نه دی. وې تا دروسه پورې عیب نه پیژندلې، نو چې کوم څه کې ستا پوهې نشته نو ولې جګړه کوي؟ والله یعلم، الله تعالی پوئیږي، وانتم لا تعلمون، تاسو نه پوئیږئ. دا تاکید دی د دې د عدم علم په اړه د ابراهیم علیه السلام کې، او توجه ور کول مقصد یې اصل کې په دې جمله کې بیان د حق ته چې هغه بنا دی په علم د الله جل شانو باندې. ښه، نو اوس د دې تفسیر کوي ښه، چې الله پوئیږي او تاسو نه پوئیږئ، نو وره کنه الله خبر در کوي ښه، علم حاصل کا چې ابراهیم علیه السلام نه يهودي او نه نصراني و. ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی، دا اصل کې تفسیر دی لري خبرې چې الله پوئږي کنه، والله یعلم. ما کان ابراهیم، نو ابراهیم علیه السلام یهودین یهودی ولا نصرانی نو نصرانی، ابراهیم علیه السلام نه یهودی او نه نصرانی، دا رد صراحتن په یهود او په نصارا باندې. ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن هغه سوچ دانو، لیکن وہ هغه حنیفا کلک موحد مسلمن غاړه کی خودن کې د الله دین ته. وما کان من المشرکین، او نو د ډلې د مشرکانو نه، او دې کې مقصد صحیح مل تاسو خو مشرکان یې، دې کې تعریض دی بانهم مشرکون فی قولهم عزیر ابن الله والمسیح ابن الله، صفت التفاسیر کې علامہ صابونی وی تعریض دی بګه چې تاسو خو مشرکان یې په دې وینا کې عیسیٰ علیہ السلام دا د الله زیوائے دارنگ عزیر علیہ السلام کیوں جل تاسو دیبنیت و حقید ساتھ دا غبارہ کے نو پاغی رد دے اصل کے پا دیکھی دا سنور علماء ملی کلیو ابن عطیہ ملی کلیو اللو باب والا ملی کلیو دے مشقی ابو حیانی اندلسی ملی کلیو خپل تفسیر کے جدے کہ تعریض دے اصل کے پا دی بندے چو ما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام یہودیم نو نصرانیم نو حنیفو حنیف چاہتا ہوئی تفسیر الرحمن کے محایم وی مخ کی ماتا سو تفسیر کرو غم را یاد کے چھ ابن قیم وی حنف اصل کے لغت کے میلان تا ہوئی او حنیف اگا جاتا ہوئی چھ المائلو عن الدین الباطل الى الحق کے دین باطل پرید او حق تراشی اگا تا حنیف ہوئی نو تفسیر الرحمن کے محایم وی جامع مانا کرے وا چھ حنیف انسطا ہوئی مائلن عن الاعتقادات الفاسدہ فاسد عقیدی پریخی دے نو مسلم ستا ہوئی منقادا للاعتقادات الصحيحه صحیح عقیده خپل کړی وي حنیف او شرک نه کو غلط عقیده پرېخې وي مسلمو زکا صحیح عقاید خپل کړیو کنه هغه اختیار کړی او ما کان من المشرکین او نو د ډلې د مشرکانو نه او په دې تاریخ کنه چې مړه تاسو کوم مشرکان یې نه خو بیا رد کړی چې مړه تاسو ځان ته وایي چې موږ په دین ابراهیمی باندې روان یو او موږ د ابراهیم علیه السلام تابع یو ابراهیم علیہ السلام اصل تابعه خلق دي چې په صحیح مانو کې داغه تابعداري کړی دا او غي شرک نه کوي هم واحدین دي دارنګه دا نبی صلی الله علیه وسلم او د دملګری دا اصل کې د ابراهیم علیہ السلام متبع دي ځکه هغه ودا خیده چې هغه بهواله موږ په دین ابراهیمی باندې یو الله وی ان اول الناس یقینا زیات حقدار د خلقونه به ابراهیمه په نسبت کولو کې ابراهیم علیہ السلام ته چې خپل ځان نسبت ابراهیم ته کوي نو زیات حقدار څوک دی للذین اتبعوه خامخا آغا کسان دی چه تابداری کلی داغو وحاظ النبی او دا پیغمبر والذین آمنو او مومنان آغا کسان چی مانی را ورده او اللہ ولی المؤمنین او اللہ تعالی دوست دی دا مومنانو اولا پا مانا دا الیق رازی اولا پا مانا دا اقرب رازی اولا پا مانا دا اخص رازی ان اولا الناس یقینا دیر حق دار ابراهیم علیہ السلام ته په نسبت کولو کې یا ډیر نزدې په دین کې ابراهیم علیہ الصلات والسلام ته للذین تبوا کسانو چې دا غته بي او دا پیغمبر دی او هغه کسان چې ایمان راوړل دي مؤمنان دي او الله هم دې سره بیا مدد کوي ها چې کوم کسان په دین ابراهیمی باندې دي وحاذ النبی ولی په معنا د مددگار او په معنا د دوست ایمان والا نصرت و سره کوي امداد و سره کوي توفیق ولا ور کوي د صحیح کې کرامې کوي او په دې کې ظاهر ده چې نبی علیہ السلام هم داخل له ځکه رمبه مؤمن هغه ده کنه نو المؤمنین دې کې نبی او داغه تابعدار ټول داخل دي والله ولی المؤمنین نا خو بل قباحت د دې ذکر کوي چې دا ظالمان دي کنه دې کې سيو قباحت خونه ده ماوي سوار لس قبایح دې مقام کې ذکر کوي خاص سوار لس سوار لس پوری بیا وته ګوره قل یا اهل الكتاب وایا وتا او کتاب والو کتابیانو او مولانو خود کتاب د پوی داوی چې کوي او مولانو تعالو راشی الی کلمتین داس کلمیت سوائم بیننا و بینکم چې برابر د زمونږ او استاد مینس کې الله نعبد الا الله دا چې بندگی بنکو د بلچا بيد الله نه ولا نشرک به شیء او بره والا بنو جوړو دا سراست شی ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا او نو بنیسی بازی زمونگ بازو لا اختیارمند شره من دون اللہ بید اللانا یا اختیارمند تحلیل و تحریم بید اللانا فا ان تولو نو قدیم اخوارو فقولو نتاسو توائے اشهدو خبر شے گواہ شے بیاننا مسلمون پدیچی قنن منگا توحید من ان کیو غاڑا کی خود ان کیو یا اہل الكتاب و مولیانو لما تحاجو نبی ابراہیما ولی جگڑی کوئی پا بارد ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت التورات والانجیلو او حال دا چند نازل شد تورات و انجیل الا من بعده مگر رست داغنا افلا تاقلون آیان واقل نلرے یا فلا تاقلون قبح سنیعکم دا پلکار قباحت بانے نپوئی کے جو یا دیدے کہ فائل تا مشی خبر افلا تاسو کیا قل نشتا ها انتم هاولا خبردار تاسو اے خلقو حاجج تم جگڑا کوئے جگڑا موکڑا فی ما لکم بی علمون پاغس کی چستاسو پاغے پویشتا فلمتو حاجونن ولی جگڑے کوئے فی ما لیس لکم بی علمون پاغس کی چنشت تاسو لپاغے سا علم سپویا جگڑے موکڑے پاغس کی چستاسو پہ علم شتنو ولی پاغے کی جگڑے کوئے چھ علم ان پی نشتا او حاجج تم کی اشارہ ہو چھ مخیرہ سی دیدہ کر گئی جګړه کوي پاغس کی چې تاسو پکې پوهیش تنولي جګړه کوي پاغ کی چې نشته تاسو له پاغې پویا والله یعلم والله پوهی کی وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ ما کان ابراهیم نو ابراهیم علی السلام يهودین يهودی ولا نصرانین او نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما لیکن وغا حنیفا مسلما کلک موحد حنیفا کلک موحد مسلما غاړه کی خودن کې او د الله هر حکم دا یا حنیفن میلان کو ان کے دا غلط عقیدونا مسلمن او دا انقیاد کو ان کے تابداری کو ان کے دا صحیح عقیدو من ان کے دا صحیح عقیدو وما کان من المشرکین او نو دا ڈلی دا مشرکانونا مانا مشرک کنو خدا غی ڈلک امن کے ناس تپاسی دو ان اول الناس یقینا دیر حقدار دا خلقونا بے ابراہیم پا نسبت کولو کی ابراہیم علیہ السلام تا دخپل زان سوق دی للذین اتبعوه یا دا سی ہویا ان اول الناس یقینا ډیر نزدې په دین کې به ابراهیم ابراهیم علی السلام تا للذین اتبعوه خامخا کسان دي چې تابعداری کړی داغه وحاذ النبی او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم والذین امنوا هغه کسان چې ایمان راوړل ایمان والا او الله ولی المؤمنین او الله تعالی دوست مددگار دی د ایمان والو